To program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 51% Turków powiedziało tak zmianom w konstytucji. Wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. Prezydent Francji oddał hołd bohaterom jednej z najkrwawszych bitew I wojny światowej w Pikardii. W całym kraju w święta organizowane są śniadania wielkanocne dla potrzebujących. Niewielka przewaga zwolenników zmian konstytucyjnych w Turcji. Komisje wyborcze podliczyły 99% głosów oddanych w dzisiejszym referendum. Zmian wzmacniających uprawnienia prezydenta chce 51,3% głosujących. Według tureckich mediów Recep Erdoğan przeprowadził już rozmowy telefoniczne z premierem i liderem partii rządzącej, w których mówił o jasnym wyniku referendum. Zwolennicy Erdoğana już zaczęli świętować. Tymczasem część opozycji zapowiedziała, że zażąda ponownego przeliczenia 2/3 oddanych głosów. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Karol Wasilewski mówi, że podczas kampanii przedreferendalnej opozycja miała ograniczone możliwości, a głosowanie tylko pogłębi podziały w społeczeństwie. Trudno mieć wrażenie, że te wszystkie napięcia, które w Turcji, zwłaszcza w ciągu ostatnich 4 lat, zaczęły narastać, nagle jak za dotknięciem takiej czarodziejskiej różdżki wygasną. Pytanie, czy ta polaryzacja polityczna nie jest już w Turcji w takim stanie, że bardzo trudno będzie wygasić te wszystkie spory. W plebiscycie Turcy decydowali dziś, czy zmienić ustrój z parlamentarnego na prezydencki. Według nowych zapisów prezydent ma być jednocześnie szefem państwa i rządu, będzie mógł sprawować władzę za pomocą dekretów, a także rozwiązać parlament. Prezydent Francji oddał hołd bohaterom jednej z najkrwawszych bitew I wojny światowej i zaapelował o jedność Europy. François Hollande w Pikardii wziął udział w uroczystościach setnej rocznicy Chemin-des-Dames. W bitwie zginęło 180 tysięcy francuskich żołnierzy i 160 tysięcy Niemców. Przez lata władze w Paryżu milczały o tej bitwie, która była wielką porażką armii francuskiej. Do połowy lat 70. we Francji zakazana była pieśń o bohaterstwie żołnierzy francuskich ginących w okopach w wyniku błędów dowództwa. Teraz po raz pierwszy odśpiewał ją chór. Prezydent François Hollande, mówiąc o ofiarach tamtej wojny, nawiązał do współczesności. W naszych czasach musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje dzisiaj. Musimy myśleć o instytucjach, które od dziesięcioleci gwarantują nam życie w pokoju, o ONZ, którego musimy wciąż bronić, i o Unii Europejskiej, którą musimy wciąż promować, o Zjednoczonej Unii, która broni naszego pokoju, chroni przed wojną, zamiast obarczać Europę winą i ją zostawiać. Była to przejrzysta aluzja do programów politycznych kandydatów skrajnej lewicy i prawicy, którzy chcą, by Francja wyszła z Unii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Za tydzień we Francji odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Bezdomni, potrzebujący lub zwyczajnie samotni. W Gdyni kilkaset osób zjadło dziś wspólne wielkanocne śniadanie. Zorganizowali je franciszkanie, ojciec Piotr Matuszak, proboszcz parafii świętego Antoniego. Z pewnością serce się raduje, że jesteśmy w stanie wyjść im naprzeciw i pomóc. Natomiast też budzi się zawsze w sercu refleksja, że tych osób potrzebujących naprawdę, naprawdę jest dużo. Śniadanie wielkanocne dla potrzebujących franciszkanie zorganizowali w Gdyni po raz 18. Podobne spotkania w święta odbywają się w wielu polskich miastach. To był serwis Trójki. Lany poniedziałek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na wschodzie kraju. Mogą występować opady gradu, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Tak samo opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu na północy kraju, natomiast na pozostałym obszarze głównie przelotne opady deszczu. Przelotne, więc oznacza to, że miejscami również może padać grad, może padać krupa śnieżna. 5 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie, 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Najważniejsza jest tradycja, a na święta tradycją programu Trzeciego jest to, że lista przebojów zawsze w lany poniedziałek. Zapraszam już jutro po 19:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze, ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Thank you. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór wielkanocny. Barbara Marcinik zapraszam na świąteczną premierę. Scena teatralna Trójki. Świąteczna to premiera nie tylko z powodu okoliczności i tematu, również dlatego, że tylko w wyjątkowych sytuacjach pozwalamy w Trójce w pełni wybrzmieć poezji. I tylko w wyjątkowych sytuacjach przed premierą gościmy aktorów. Jeden z nich jest także reżyserem słuchowiska. Panie, panowie, po wielu latach mam przyjemność, Krzysztof Gosztyła. Kłaniam się i wszystkim życzę pięknych świąt. Bardzo dziękujemy. Zaprosiłeś do udziału w słuchowisku panią Dorotę Landowską. Dobry wieczór, witam państwa. Oraz kolegę z Teatru Polskiego Radia, pana Andrzeja Ferenca. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, mamy sporo czasu, bo słuchowisko jest niedługie. W związku z tym mamy szansę nieco dłużej porozmawiać. Natomiast to też jest taka dodatkowa świąteczna okoliczność. Krzysztofie, zwrócę się najpierw do ciebie, jako że jesteś również autorem scenariusza. Opowiadają państwo historię rozpiętą między śmiercią i życiem. To prawdziwie paschalne słuchowisko o przejściu. Ja to tak przeczytałam. Tak, chciałem i mam nadzieję, że się udało tak opowiedzieć tę historię, która jest jakoś świąteczna, tak żeby, nie będąc zbyt realistycznym, ująć jak największy łuk, więc udało mi się zacząć właściwie od Barabasza, potem przejść przez Łazarza, a rzecz jasna, jest to rezurekcyjne, więc zmartwychwstanie, a przedtem ukrzyżowanie ma tu swoje odbicie. Wielu poetów się na to złożyło. Nie pamiętam dokładnie ilu poetów. Około 11, czyli kilkunastu możemy kilkunastu. Powiedzieć. Są 4 bodaj wiersze Ernesta Bryla, bodajże 5 Janusza Stanisława Pasierba, ale oprócz tego jest i Herbert, i Jerzyna, i Grochowiak, i Kasprowicz, i Tettmajer, i Norwid, Leśmian, Ośniałowski. Słowem, różnorodność jest spora. Udało mi się chyba również zaprosić znakomitych kolegów, którzy są tu obecni. My się z Andrzejem znamy od bardzo dawna, ale z Dorotą nie tak długo, bo z Andrzejem to my byliśmy razem na studiach. Ale spotkaliśmy się również w teatrze, co trzeba podkreślić. Tak, my razem graliśmy w Teatrze Ateneum, w spektaklu Bergmana, w Sonacie Jesiennej. Tak jest. Z Ewą Wiśniewską, jeszcze Kasią Łochowską. Udało mi się też nie tylko tak zwaną stawkę aktorską i niezły zestaw autorów, ale też, co ważne w takim słuchowisku, znaleźć dużo pięknej muzyki, więc jest Barber, taki podwójny, Jenkins, taki podwójny właściwie, i Bach, to jest podstawa. Panowie na B doskonale znali, ten na J troszkę mniej, możesz o nim coś powiedzieć? To jest muzyk żyjący jeszcze, Walijczyk, rockman chyba trochę, próbował swych sił jako jazzman. Taki był zespół, chyba nazywał się Nucleus i to jest z nim związane. Dziś na świecie popularny z uwagi na taki utwór Adiemus, w języku zmyślonym wykonywany. Ten utwór, którego użyłem, to trochę bardziej skomplikowana rzecz. Myślę, że bardzo urodziwa. Ona zresztą jest finałem przedsięwzięcia. Jeżeli Piotr Kaczkowski nas słucha, to pewnie zdziwił się, że nie znam tego zespołu oraz Jenkinsa. Bardzo dziękuję ci za tę tkankę muzyczną, by nie używać słowa oprawa muzyczna. Nawet w takim języku codziennym mówiliśmy o oprawcach. No właśnie, zawahałam się, bo nie byłam pewna, czy dzisiaj wypada używać tego określenia. Historia jest rzeczywiście spójnie opowiedziana, mimo że tak różni poeci, większość z nich to poeci dwudziestowieczni. I właśnie opowiedziałeś całą tę historię wydarzeń ostatnich 3-4 dni. Bardzo dziękuję ci za ten początek. To pytanie, co stało się z Barabaszem, ja myślę, że to taki zapomniany bohater tej historii zbawienia. No ten Barabasz wyróżniony przez lud i uwolniony przez imperatora. Właściwie powinniśmy podziękować Herbertowi, bo to on takie postaci wydobywał, te, które nie były postaciami głównymi, a o których my łatwo zapominamy. A on zadawał te pytania, prawda? Fortinbrasa. Tak. Czy bohaterowie małej mitologii według Zbigniewa Herberta to też tacy zapomniani bohaterowie mitologii greckiej? Zanim zapytam Państwa o pracę nad tym słuchowiskiem, podzielę się uwagą, że bardzo rzadko teraz sięgamy po poezję, bardzo rzadko, przynajmniej w Trójce, odważamy się przedstawiać słuchowiska poetyckie, takie montaże, kolaże poetyckie, obawiając się, że to jest czas, że jesteśmy za bardzo zdekoncentrowani, nastawieni na zupełnie inny rodzaj bodźców, na inne narracje, jak to się mówi. No i bardzo jestem ciekawa, jak Państwo to przyjmą, bo po wielu latach po tego typu montaż sięgamy. Ja myślę, że język poezji... Andrzej Ferenc. Ja myślę, że język poezji do opowiedzenia akurat tego, o czym opowiadamy tutaj, czyli tej historii świętej, tak jak ja rozumiem świętość, czyli tej tajemnicy nieodgadnionej, dotykającej najważniejszych rejonów naszego życia. Język poezji gęsty, skondensowany jest po prostu najwłaściwszy, więc dlatego chyba łatwiej się opowiada przy pomocy poezji właśnie tę historię. Tutaj Krzysztof zebrał bardzo wielu poetów. W związku z tym spojrzenia na tę historię były z różnych stron i pytania stawiane były bardzo różne i bardzo różne perspektywy spojrzenia. Począwszy od takich jak księdza Pasierba, skondensowanych i skupionych i wchodzących w głąb, aż po Bryla, w którym ta historia odbija się w naszym życiu, no nieświętym, niedoskonałym, w naszym życiu, które jest miałkie, uwikłane, grzeszne po prostu. Czyli te bardzo różne perspektywy się tutaj zbiegają. Z różnych stron oświetlona jest ta historia przez te wiersze. Mhm. Opowiadasz o tym, że sytuacja jest wyjątkowa, odświętna. Święta, bo tajemnicza. Więc prawda? Mamy też troszkę inaczej nastawioną naszą percepcję. Natomiast ja zapytałam o taką codzienną obecność poezji w naszym życiu, pani Dorota Landowska. Myślę, że mało jest poezji. Nawet we współczesnym teatrze. Bardzo mało. Oczywiście gra się Szekspira, Moliera, ale to chyba wszystko. I powiem wam szczerze, że kiedy siadaliśmy do tego nagrania, to ja miałam jakiś kłopot. W związku z tym właśnie, że tak rzadko mówię poezję. Mówię ją pewnie o wiele częściej niż normalni ludzie, którzy naprawdę od Wielkiego Święta sięgają po książkę z poezją. Ale i miałam taki niepokój nawet, czy ja sobie poradzę. Ja nie miałem. Jest to kwestia, przecież bardzo ci Krzysiu dziękuję, to dla mnie zaszczyt, jak wiesz, ale tak od strony takiej czysto technicznej, odpowiadając pani na to, że no nie mówi się tej poezji tak dużo. Są oczywiście wieczorki poetyckie, są różne okolicznościowe sytuacje, ale używam tutaj celowo tego słowa okolicznościowe. No nawet krakowski salon poezji Ani Dymnej, który jest co tydzień. I wydawałoby się, że już jest taki bardzo oswojony od tylu lat, a jednak jest też tylko pewnym rodzajem święta. I skupia tak bardzo dużo osób. Tyle ludzi tam przychodzi. Przeważnie jednak starszych. To też jest jakiś to prawda. Znak. Ale ja z drugiej strony chcę powiedzieć, że Krzysztof Gosztyna? Ja się nie zajmuję reżyserią radiową. Jeżeli w tej roli się co jakiś czas sam stawiam, to tylko i wyłącznie ze względu na przedsięwzięcie poetyckie. To jest chyba piątym. Słowem, dla nas poezja nie jest tak odległa, a jak to przyjmą słuchacze? Tak. Słuchacze Trójki? Może dowiem się, ale kiedy tak mówiłeś o tym, że przygotowywałeś w roli reżysera, natomiast ja pamiętam, przepraszam cię Krzysztofie, kiedy jeszcze tutaj przy Myśliwieckiej razem pracowaliśmy nad słuchowiskami poetyckimi, tylko ty nie reżyserowałeś. Owszem. Ty wtedy czytałeś wiersze. Bardzo modne były w latach 80. słuchowiska poetyckie w Trójce. A że mamy ten jubileusz, no to przypominam, że Krzysztof Gosztyła po tych korytarzach kadzał przez lata całe. Tak, myśmy w tych studiach nagrywali Komu bije dzwon, czyli powieść w wydaniu dźwiękowym, półgodzinne odcinki. I wtedy tu w reżyserii Henryka Rosena ja odtwarzałem, odgrywałem jak postać Roberto Jordan, czyli Robert Jordan. Chcę powiedzieć, że w tym naszym słuchowisku Dorota, która tak skromnie się wypowiadała, jest bardzo uniwersalnie występująca, bo jest i aniołem, i Matką Boską, trzema Matkami Boskimi, ale i Panem Bogiem, i jakby to powiedzieć, ziemią, rodzicielką bez mała. No rzecz jasna, mówimy o poezji, a nie o żadnych rolach, więc pozwalam sobie na pewne wyolbrzymienie. Poezja w ogóle pozwala na takie rzeczy i na takie asocjacje. Za moment jeszcze powrócimy do rozmowy o słuchowisku, ale teraz zwrócę się do Andrzeja. Wiem, że prowadzisz teatrzyk swój, powiedziałem w zdrobnieniu, bo chyba nie jest to duży teatr. Dlatego się nie nazywa teatrem, tylko się nazywa sceną. Ta scena mieści się w Domu Literatury przy krakowskim przedmieściu. Król Zygmunt wskazuje na tę scenę mieczem z kolumny, więc łatwo jest znaleźć. Scena właśnie przez to, gdzie jest umiejscowiona, bardzo skupiona na słowie i na bliskiej relacji z widzem. Zresztą jest bardzo przyjazne miejsce do tego rodzaju kontaktu, dlatego że sala jest niewielka, na 100 miejsc mniej więcej i gramy w takim bliskim kontakcie z widzem, rzeczywiście na wyciągnięcie ręki. Bardzo to jest fajne miejsce i tam jest sporo poezji. No właśnie, do tego zmierzam. Wśród przedstawień, które tam stale gramy, mamy na przykład przedstawienie z muzyką napisaną przez młodych ludzi do wierszy Leśmiana. I z tego jest zrobione przedstawienie. Mamy tam też... czy to jest poezja? No, w jakimś sensie jest, bo ja tam gram od roku Upadek według Alberta Camus. To jest tak gęsta proza, że można ją nazwać w jakimś sensie prozą poetycką, prawda? Teraz w najbliższą sobotę z kolei, ponieważ jest rocznica powstania w getcie warszawskim, mamy tam wieczór Władysława Szlęgla pod tytułem Poeta getta. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, wstęp wolny o 19 w sobotę na scenie w Domu Literatury. Pamiętam, że mówiliśmy tam wiersze Herberta prawie całym rokiem w szkole teatralnej. Aha. Tak. To też była poezja. No właśnie, mam nadzieję, że znajdziesz czas i będziesz mógł wystąpić. Rzeczywiście miejsce jest bardzo kameralne. Sala jest niezwykła, bo to jest sala projektu Wandy Telakowskiej, więc czołowej twórczyni polskiego wzornictwa, więc samą tę salę zobaczyć to jest przyjemność. Powracając do tej kompozycji poetyckiej, którą stworzył Krzysztof Kosztyła, chciałabym zwrócić uwagę na księdza profesora Janusza Stanisława Pasierba. On został przez Państwa przypomniany. Był poetą, eseistą, historykiem sztuki, uroczym kapłanem, zresztą z Powiśla, więc można powiedzieć sąsiad. Odszedł na początku lat 90. i właściwie od tamtego czasu nie miałam żadnego kontaktu z jego twórczością. Pewnie wznawiane były książki, jest taka piękna książka eseistyczna, Czas otwarty, więc dziękuję Ci, że przypomniałeś księdza, profesor. Pozostali poeci to jest Parnas nasz poetycki, więc... Tak, ja nie wspomniałem, wyszczególniając Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który zamyka tę konstrukcję. Nie wspomniałem też, że jeżeli tak można powiedzieć, ukrzyżowanie zawarłem nie w tekstach, tylko w muzyce i to Crucifixus jest Lottiego. To był barokowy włoski kompozytor takiej weneckiej szkoły. On zmarł chyba w 1740 roku. No Bach umiera w 1850. Vivaldi w bardzo podobnym okresie, Handel. Są bardzo blisko siebie w latach życia. Lotti również. No i co jeszcze chciałbym powiedzieć, że konstrukcja, o której ty wspomniałaś, że to się łączy, że to jest jakaś opowieść. No w moich tych scenariuszach, nielicznych, ale jednak już istniejących, za każdym razem jest jakaś, jak gdyby, podskórna fabuła. I staram się opowiedzieć pewne story przy pomocy wierszy, więc one za każdym razem się zazębiają jakoś, jeden wynika z drugiego. No, ta kolejność nigdy nie jest po prostu przypadkowa albo nie jest to żadne rozstrzelenie tematów, tylko kontynuacja pewnej myśli. No być może dlatego Tak zacząłem, że właściwie bardziej interesowała mnie monografia jakiegoś poety, a teraz po raz pierwszy to nie jest monografia poety, tylko opowieść o Jezusie z Nazaretu i jego historia. Monografia historii zbawienia. To tak, wielkie słowa, no ale... Chcę podkreślić, że ta fabularność jest tu nie przypadkiem. Za każdym razem tak staram się to konstruować. Proszę Państwa, czy Państwo słyszą te głosy? To są najsłynniejsze głosy, no tak, jeżeli chodzi o radio, no to najsłynniejsze męskie dwa głosy Krzysztofa Gosztyły i Andrzeja Ferenca. To prawda. Pani Dorota jest, powiedzmy, gościem, przybyszem z tego Teatru Żywego Planu, chociaż oddajmy sprawiedliwość Krzysztofowi, on jest również aktorem Teatru Ateneum w Warszawie. A pani Dorota, ja poznałam panią jeszcze w Teatrze Powszechnym. Grała pani monodram. I wtedy później pracowała pani w Teatrze Narodowym. A teraz w studio, taka wędrówka. Taka aktorska wędrówka. No, to się zmienia. Nasze życie się zmienia. Jest praca, więc też czasami idziemy za tą pracą. Za ludźmi, z którymi czujemy się związani. Zawiązała się grupa ludzi, z którymi chciałam bardzo pracować i przeszłam do innego teatru. I za każdym razem tak było. Jakaś najświeższa premiera, w której pani grała? Tak, studio Berlin Alexanderplatz w reżyserii Natalii Koczakowskiej. To ostatnia premiera. Duża. Duże, monumentalne. Duże przedstawienie, tak. Prawie czterogodzinne. Zapraszam do Teatru Studio. Bardzo dziękujemy. A pan Krzysztof Gosztyła zaprosił nas na swoje słuchowisko, to znaczy w swojej reżyserii, ale również gra w nim. Takie pytanie może już dodatkowe. Jak się siebie reżyseruje? Myślę, że reżyserowanie samego siebie w takim wypadku odbywa się dużo wcześniej. Potem już nie trzeba siebie samego reżyserować, raczej trzeba myśleć o tym, żeby stworzyć w tym wypadku z Dorotą i Andrzejem trio współgrające również w barwach, albo żeby się trochę odróżnić od Andrzeja, mamy obydwaj niskie głosy, więc tak się dobrze złożyło, jak być może spostrzegą Państwo słuchacze łaskawie, że na początek Andrzej jest dźwięczny, a ja zmatowiony. A potem dopiero pojawiają się jakieś odmienności. Ja robię się dźwięczniejszy, a Andrzej pozwala sobie zejść w rejestry piersiowe. Czy to jest już efekt pracy reżysera dźwięku Pawła Szalińskiego? Czy nie, to efekt jest pracy efekt, z własnym... To jest efekt pracy aktora Andrzeja Ferenca i aktora Krzysztofa Gosztyły z własnymi strunami. To jest efekt tego, że my się znamy. Bo myśmy razem do szkoły chodzili. No, ale powiem wam szczerze, w ten świąteczny czas, że naprawdę to był ogromny zaszczyt znaleźć się tam pośrodku, bo myśmy cudownie to nagrywali. Bo nie gniewacie się, że uchylę robka tajemnicy, jak to wyglądało. A jak wyglądało? Jesteśmy bardzo zainteresowani kuchnią. Mieliśmy tak zwany nastrój stworzony, bo się okazało, jak zapalone są wszystkie światła, to jakoś nam gorzej idzie. Więc zrobiliśmy sobie nastrój. Przy świecach? Przy lampeczce. Ale jak Państwo będziecie sobie wyobrażali, to wyobraźcie sobie trójkę, aktorów, Dorota oczywiście po środku, prawie głowa w środku, głowa w głowę, bo to, żeby przy jednym mikrofonie się zmieścić. Jeden mikrofon? Tak. I niestety miałam to poczucie, że to mistrzowie słowa są i że jest się od kogo uczyć i to było naprawdę cenne dla mnie. Dziękuję wam za to. A my dziękujemy Dorota tobie. Ja w każdym razie, jak tylko mam okazję prosić Dorotę, to wiem, że ona powie dwa słowa, a to jest taki sublimat kobiecości w tym zawarty i to jest warte wszystko. Krzysztof, dziękuję ci. Kochaniam bardzo ci dziękuję. Z radiowym mikrofonem jest tak, on jest bardzo czułym instrumentem na jedną rzecz. Tu pan Andrzej mówi. On jest czułym bardzo instrumentem na jedną rzecz, naprawdę. A Dorota ma prawdę w sobie. To prezent bardzo, świąteczny. To bardzo... Najpiękniejszy prezent. Dziękuję wam za to, naprawdę. Ja myślę, że ten może nie egzotyczny tercet, ale na pewno to było niezłe trio takie. A poza tym dobrze, żeśmy się bawili chyba, prawda? Staraliśmy się, żeby to wyszło jak najlepiej, ale to nie była jakaś droga przez mękę nasza. Było bardzo przyjemnie, dobrze, żeśmy się ze sobą czuli, czego po prostu życzę wszystkim w pracy, żeby się dobrze ze sobą czuć. Żeby można było się skupić nad tym, żeby to było piękne, a nie żeby walczyć z materią. Pani Dorota Lędowska, dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dobrych świąt. Bardzo dziękujemy. Andrzej Ferenc. Bardzo dziękuję. Z najlepszymi życzeniami świątecznymi. Krzysztof Gosztyła, reżyser i aktor. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Panie, panowie, zaczynamy. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Słuchowisko trwa 32 minuty 35 sekund. Co stało się z Barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę. Mógł skręcić w prawo, iść naprzód, skręcić w lewo, zakręcić się w kółko, zapiać radośnie jak kogut. On, imperator własnych rąk i głowy. On, wielkorządca własnego oddechu. Pytam, bo w pewien sposób brałem udział w sprawie. Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem, tak jak inni, uwolni Barabasza. Barabasza. Wołali wszyscy. Gdybym ja jeden milczał, stałoby się dokładnie tak, jak się stać miało. A Barabasz? Być może wrócił do swej bandy w górach. Zabija szybko, rabuje rzetelnie. Albo założył warsztat garncarski i ręce skalane zbrodnią czyści w glinie stworzenia. Jest nosi wodą, poganiaczem mułów, lichwiarzem, właścicielem statku. Na jednym z nich żeglował Paweł do Koryntian. Lub, czego nie można wykluczyć, stał się cenionym szpiclem na żołdzie Rzymian. Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu. O możliwości, potencje, o uśmiechy, fortuny. A Nazareńczyk? Został sam, bez alternatywy, ze stromą ścieżką krwi. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko poetyckie Bóg odrzucił ten kamień. Gdy umarł Łazarz pierwszy raz, kamień mu zamknął życia drogę. Posądny dzień miał trwać ten głaz, bo dzień spotkania z samym Bogiem. Mrok Łazarzowi zajrzał w twarz i obraz błędów w puste oczy. I nikt nie wierzył, nawet w snach, że kamień z grobu się potoczy. Ciemnością duszy był ten grób, świata całego pogrzebaniem. A jest największą z ludzkich prób, gdy świat w człowieku z martwych wstanie. Wśród bliskich rozpacz swoją śni Łazarz, jak noc w ramionach krzyża. I tylko Maria poprzez łzy widzi, jak światło się przybliża. I Pan przychodzi w blasku dnia i grób otwiera mocą wiary. I każe Łazarzowi wstać i każe iść mu w stronę Marii. Słoneczny pewno był to dzień, jak to biblijna wieść podaje. W otchłanie grobu wpełznął cień. Bo się przez miłość zmartwychwstaje. Już objawiłem im Boga w blasku i mocy. Jeszcze objawię im człowieka dzisiejszej nocy. Ujrzą obojętność oliwek, nieruchomość świateł i cieni. Doświadczą, ile można nabrać sił, leżąc z twarzą przytuloną do ziemi. Dam im posłuchać milczenia Boga, gdy się go woła. Zobaczą zimny blask kielicha w ręku anioła. Objawię im ostatnią prawdę, najwstydliwszą z tajemnic człowieka. Nie umie być sam, póki żyje. I gdy umiera. Trzy razy obudzę śpiących, sercem bijącym o żebra. Człowiek wzywający człowieka. Żebrak. Krzyż jak waga. Jeżeli belka się przechyli na lewo, to zapadnie nasz świat w jednej chwili w ciemności, bez oddechu. Bo jest bez radości, my ubabrani w grzechu. Patrzymy skrwawiony. Bóg trzyma ciężar. Gorzko się modlimy. Ale ukradkiem pewni, że jest przytwierdzony. Pewnym, głębokim gwoździem do jego rąk sinych, do wykręconych dłoni. Choć przez ciało nagie idzie pęknięcie bólu, on chyba utrzyma. Zczerniały, połamany. Wagi. Równowagę. Jak mnie zaświecisz, kiedy ci zagasnę? Ocean żuje muszle i kamienie, szorstkim językiem oblizuje piaski. Nie wiem, czy wtedy bardziej trwa, czy mija, zapamiętały w swoim głuchym dziele. A mnie tu nie ma. Ja jestem poza tym. Po drugiej stronie słońca leżą moje kości. I wiatr je miele, krusząc konstelacje. Jak mnie zaświecisz, kiedy ci zagasnę? Jeżeli jesteś z jego uczniów, uciekaj. Jeżeli zdrajcą, nie trać czasu. Jeśli Herodem, wyśmiej go jak błazna. Jeżeli jesteś katem, czyń swoją powinność. Jeśli Piłatem, podyskutuj. Nie zapomnij, umyj ręce. Jeżeli. Co innego, jeżeli masz mężne serce. I coś czystego pod ręką. Jak Weronika. Jeśli pochodzisz z Cyreny. Jeśli masz silne ramiona. Jeśli ci starcza odwagi. Jeśli choć umiesz zapłakać. Jeśliś Józefem z Arymatei. Lub Nikodemem. Otrzymasz ciało. Jeżeli przynajmniej potrafisz ściemnieć jak niebo. Oślepnąć jak słońce. Przestać błyszczeć. Jak skała się rozpaść. Jeśli. Spowijesz jak całun. Jak kamień ostudzisz, jak pieczęć zastygniesz. Jeśli otworzy cię anioł. Anioł. Anioł. przeddzień swego zmartwychwstania, w przeddzień żywota, Bóg leżąc w mogile żmudne liczy chwil, a przykuła go do ziemi ciała ciężkota. Śmierć mu w oczy wieje, a on samotnieje. I śni mu się nawprost lica betlejemska błyskawica i żłób i siano. I śni mu się brzeg jeziora ozieleniały, a smuga od łodzi po jeziorze chodzi. I śnią mu się owe gaje, co tak szumiały. Choć gają boleśnie, być marami we śnie. A to wzgórze to oliwne, we wspomnieniu takie dziwne, takie dalekie. I śnią mu się nasze twarze, niby niczyje. Ręce nasze krwawe, i lewe, i prawe. I to życie, co po śmierci nie wie, gdzie żyje. Jeno szuka siebie po własnym pogrzebie. Mówmy wobec jego zgonu to, co mówi dzwon do dzwonu późnym wieczorem. Nie zakłóćmy snu Bożego, Bożej niemoty. Któż Boga obudzi pierwszy spośród ludzi, kto rozepnie w jego cieniu swoje namioty? Cień się jego szerzy w bezbrzeż, po bezbrzeży. A my stójmy zwartym kołem i śnijmy się Bogu z połem, póki czas jeszcze. Póki czas. Co u nas? Jak to u nas? Lepiej być nie może. Bóg upadł. Lecz w ogóle u nas nie najgorzej. Żyjemy świetnie, bo jeszcze żyjemy. I nie zginęło nam nic oprócz kraju. Trochę go ludzie po nocach szukają. Bóg upadł. Lecz w ogóle zwyczajnie się dzieje. Jakeśmy tu zwyczajni, że zawsze się działo. Każdy dowcipny pędzi i do gardła leje. Jak ci opowiem, strasznie się uśmiejesz. To, co się działo, gdzieś się zapodziało. Dzień zwyczajny. Bóg upadł, więc nic się nie stało. Jednak ufamy, że nie zginie ziemia i garniemy się do niej z ślepym zaufaniem. Jako dzieci gorliwie bawimy się w piasku. Zabiegamy o nią, by mieć jak najwięcej, żeby orać i sadzić, siać i zbierać żniwo. Badamy jej tajniki i najdalsze krańce. Drążymy fundamenty, wydzieramy skarby, ryjemy szańce, znaczymy granice. Podlewamy obficie krwią cudzą i własną, żeby z niej wyrastała ta rzadka roślina, której wciąż obcinamy liście i gałęzie. W ziemi chowamy wszystko, co kochamy. Jej powierzamy ludzi i posągi, grzebiemy zmarłych i kryjemy dzieci, bowiem wierzymy, że jest niezniszczalna. Wierzymy w trwałość wypełnionej ogniem głucho tętniącej glinianej skorupy, z prawie zatartym śladem wielkiej dłoni. Choć wiemy, jakie drzemią w nas złoża szaleństwa, że ziemia nas przetrzyma, nie tracimy wiary. Pan, który ziemię zna, nie zapomina o nas. Lecz wierzył, że sami wstaniemy i odwalimy z piersi kamień ciemny. Pan, który ziemię zna, nie zapomina. Pan, który widział Łazarza, wie o tym, jak w naszym grobie duszno, co nam robak szepce, że Bóg swą twarz odwrócił i nas wskrzesić nie chce. Pan, który płakał z Łazarzem, wie o tym. Pan, który ziemię zna, nie zapomina. Ale choć szepnął wstańcie, Sami z naszej twarzy musimy zdjąć jad trupi, wonności, bandaże i mieć tę siłę, co była w Łazarzu, żeby wyczołgać się z milczenia grobu i twarz niepewnie siną znów pokazać Bogu. Pan, co z Łazarzem płakał, wie jak boli. Światło w źrenicach, gdzie już gościł robak. Pan wie, że odmykamy powieki powoli. Inni tego nie wiedzą. Dalej trwa żałoba. Spokojność senna i milczenie w srebrnej melodii księżycowej. Na nieskończone szły przestrzenie, ciche na wzgórzach snując cienie i zatapiając się w parowy. Wysoko kędyś, po gór zboczy, księżyc złociste słał mgławice. Płynąc w otęczy mgieł przeźroczej i po odległej mórz roztoczy, wiódł tęskne, lśniące swe źrenice. Świat w nocnym chylił się omdleniu, w zadumy sennej głuche tonie. I tylko kwiaty w zwiewnym tchnieniu, błyszczącym w nieba zamyśleniu, dalekim gwiazdom słały wonie. I była cisza i pustkowie dokoła grobu, w ścianie skalnej. Posnęli twardym snem stróżowie, wziąwszy swe tarcze za wezgłowie, a grot dzirytów błyszczał stalny. Wtem wieko z głazu wstecz opadło i na księżyca światło białe. Z twarzą śmiertelnie wyszedł zbladłą Chrystus, owity w prześcieradło i ogrobową wsparł się skałę. Jakby odchodziły owe moce, co go zbudziły w grobie. Pochylił zwolna na pierś głowę i siadł na wieko grobowcowe, czoło swe kryjąc w dłonie obie. Na jego barki i na włosy padała jasność złotą smugą. I kilka kropel świetlnej rosy rzucały nań na skalne wrzosy. Siedział i patrzył w pustkę długo. Na ciemnym niebie gwiazdy zbladły, a skraj się wschodu już zabiela. On jeszcze siedział w sen zapadły i na zroszoną ziemię padły dwie gorzkie łzy Odkupiciela. Trzy Maryje do grobu szły, jak bursztynowe mgły. Śniegu było mało, ziemia się czerniła. Nad rudą czeluścią grobu Marie się schyliły. Nisko się schyliły, śpiewnie się dziwiły. Tu go nie ma, tu go nie, tylko jego odzienie. Maria Jakubowa i Kleofasowa, Maryja z Magdali. Zmartwychwstaniem purpurowo horyzont się palił, jak obłoki bursztynowe trzy. Święte Marie ku zorzom szły. Anioł Wielkiej Niedzieli jest blady i niewyspany. Jeszcze przed rezurekcją wstał bardzo wczesnym ranem. I lecieć musiał szybko z ogromnie czystej dali i namozolić się dobrze, nim ciężki kamień odwalił. Nie byłoby to za trudne dla samego Jezusa, ale kazano jemu. Odsunął więc głaz i usiadł. Blask trysnął jak fontanna i niebem załopotał, a w świetle jak krew czerwonym stanęła Golgota. Zasłonił dłonią oczy, ale zerknął ukradkiem. Zrobił to za nas wszystkich, wszak był jedynym świadkiem. Potem posprzątał w środku i poukładał chusty. Słuchał, jak klną żołnierze, że grób jest całkiem pusty. Pobiegli wreszcie do miasta, na skróty przez Kalwarię. On nie mógł jeszcze odlecieć, bo czekał na trzy Marie. Nie było mu wesoło, miał tyle spraw na głowie. Bał się, że się przestraszą. I co im wtedy powie? Zaczęły lamentować, pytały po kolei. Kazał im iść do Piotra, potem do Galilei. Trochę by z nimi pobył, lecz nie mógł siedzieć bez końca. Drugi już raz tego ranka wschodziło olbrzymie słońce. W górze stały chmury, w dole lasy czarne, kiedy szły do grobu trzy posępne Marie, a gdy Marie przyszły, anioł im powiedział: Chrystus Pan zmartwychwstał, białą chmurą wzleciał. A dokąd, aniele? Ja nie wiem, o Mario. Wzlatując pogasił strażnikom latarnie i poszedł i zginął, więc chodzi wśród ludzi. A może się schował na dnie pustej studni? A może u wilków, a może u saren? Może w gołębniku w miasteczku Nazaret? Więc poszły trzy Marie, śpiewały pokornie. Chodziły, szukały, Pana nie znalazły. Chrystus Pan szedł drogą, nie bał się nikogo. Napotkał Piłata, zaśmiał się wesoło. Napotkał Annasza, napotkał Kajfasza. Wielkich panów ziemi śmiechem swym przestrasza. Chodziły trzy Marie, śpiewały pokornie. Chodziły, szukały, Pana nie znalazły. Bo on raz za świerkiem, a raz w lisiej dziupli, a raz z chmurki zerknie, a raz znów ze studni. Pomóżcie nam, ludzie, Pana Boga szukać. Wiązkę przebiśniegów wdzięcznym sercem mu dać. Niech choć cieniem błyśnie, niech zaśpiewa pięknie, albo niech przyleci zgłodniałym wróbelkiem. A Pani, cóż ja powiem? Oto, że w tem życiu nic straconego nie ma na jawie ni w skryciu i wszystko jest zmieniane tylko na toż samo. Wyższe lub niższe, bliższe albo oddalone. A co zginęło, myślisz, zakryte jest bramą lub cieniem jej i z czasem będzie wyświecone. I żadna łza, i żadna myśl, i chwila, i rok nie przeszły. Nie przepadły, ale idą wiecznie. Ulotną myśl z czasami zamieniając w wyrok, a wyrok w treść istniącą bardzo niestatecznie. I nie ma grobów, oprócz w sercu lub w sumieniu. I nie ma krzyżów, oprócz na zimnym kamieniu, albowiem krzyż jest życie. Już wiek XIX, nowina, którą przecież z najweselszym żalem Maryje i Salome, trzy święte niewiasty, przyniosły były jeszcze tam, do Jerozolem. Żyli dwaj staruszkowie w ogromnej zażyłości z staruszkiem Panem Bogiem. Prostym, jak oni prości. Chodzili z nim na jednego, do Pietra czy do Jakuba. Nigdy się nie zachwiała przyjazna z nim rachuba. Przyjaźń to była szczera, przyjaźń to nie na żarty. Gwarzyli z sobą jak mogli, grywali z sobą w karty. Aż tu jednego razu oblazła ich wielka trwoga. Wmówił w nich jakiś ceper, że obrazili Boga. Że go poszpolitują. Że miejsce jego jest w tłumie. Nie w zwykłej chłopskiej chałupie. Nie w zwykłym chłopskim rozumie. I widać wszelką miał słuszność, mądrala edukowany, bo nagle im się wydało, że Bóg opuścił ich ściany. I odtąd mieli ci starcy żywot już całkiem zatruty. I chęć ich wzięła ogromna, jakiejś ogromnej pokuty. Ja się ukorzę w ten sposób, że pójdę na początek myć nogi 12 dziadom we Wielki Czwartek czy Piątek. A ja, oświadczył drugi, w ten sposób grzech swój okupię, że będę jak święty Szymon, lat 7 stał na słupie. Tak idąc, tak się kajając, tak chłoszcząc swe niecne wady, wcale się nie spostrzegli, że ktoś ciap-ciap w ich ślady. Usiedli na burcie rowu, straszliwie utrudzeni. A obok nich usiadł ktoś trzeci, w jaworu chłodnej cieni. Cóż to się z wami dzieje? Zapytał wędrowiec nieznany. Szukamy Pana Boga, opuścił nasze ściany. Ja sobie rachuję, rzekł jeden, że przecież go odnajdziemy, choć rzucił naszą chałupę nic nie mówiący, nie my. Zaś moja kalkulacja, tak drugi się wątpić ośmieli, że chyba nie ma go wcale, nie znajdzie się do niedzieli. Poklepał ich po ramieniu i tak im od razu powie: po co się włóczyć po świecie? Wracajmy, staruszkowie. Zajrzymy sobie po drodze do Pietra lub Pana Jakuba, a potem zagramy w karty. To będzie najlepsza rachuba. Dyć to nasz Pan Bukoraty. O, przepraszamy cię, mile, za głupią myśl naszą, że mógłbyś rzucić nas choćby na chwilę. Bóg odrzucił ten kamień, jakby nic nie ważył. I wstał tak lekko z grobu, że na twarzach straży nie było widać lęku i zdumienia. Może nie zobaczyli nawet, że się świat odmienia. Bóg z martwych wstał. Odwalił groby naszych domów, gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było, i nie przepuścił tej nocy nikomu. Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą. Bóg z martwych wstał. Odwalił groby naszych domów, byśmy stanęli, na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Bóg odrzucił ten kamień. Nie Kalwaria, nie Golgota, ale chmura szczerozłota i wiatr skory. Nie noc i cierń, ale słońce i blaski się wplatające w kędziory. Na tej szczerozłotej chmurze fruniesz, zwycięski ku górze, sprawca zachwytów. Lśni marszczona wiatrem szata, a z szaty na Polskę spada woń hyacyntów. Za te cuda oczywiste, jakże ja cię uczczę, Chryste. Wierszem chyba. Lecz patrząc na twoją chwałę, stanąłem i oniemiałem jak ryba. Bo trudno ziemskim inkaustem sprawy opisać przepastne wiatr i złoto. Chyba tylko oczy zadrzeć, zasłuchać się i zapatrzeć w szum odlotu. Spójrzcie nad wieżą mariacką, spójrzcie, już mały jak cacko leci. Wirują złociste koła, zieleń gra, purpura woła rezurrekcji. Było to słuchowisko poetyckie Bóg odrzucił ten kamień. Wiersze Ernesta Brylla, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Stanisława Grochowiaka, Zbigniewa Herberta, Zbigniewa Jerzyny, Jana Kasprowicza, Bolesława Leśmiana, Cypriana Kamila Norwida, Mariana Ośniałowskiego, Janusza Stanisława Pasierba i Kazimierza Przerwy Tetmajera czytali Dorota Landowska, Andrzej Ferenc i Krzysztof Gosztyła. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Gosztyła. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Dziękujemy. Pierwszy dzień świąt wielkanocnych 2017 kończy się. Przed nami zatem dzień drugi, a za tydzień słuchowisko eksperymentalne na scenie teatralnej Trójki. Już dzisiaj zapraszam, Barbara Marcinik. Ja może tylko przypomnę, Basiu, że muzyka, której w tej chwili słuchają Państwo razem z nami, to francuski akordeonista Richard Galliano i jego kwartet ze specjalnym tutaj udziałem Gary Bartona z płyty Hymn Miłości. No i może tyle. Ja bardzo cenię Galliano.